بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. دغه د الهی کتاب آیاتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوي دي هغه ذاتاً حق دي، خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الارض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. همغا الله ده چه هغا اسمانونا لستنو پرته هم دارسي درولي دي چه تاسي پختلا گوري بیا هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلانده شي او هغه لمر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولی دي. د دې ټول نظام هر شی تر یوې ټاکلې وخت پورې چلیږي او همغه الله پاک د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي، ښایي چې تاسې د خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أو همارا دي شداز مكي ولا ولده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي. همغه د هر راز میوو دوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځې مادې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې د غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګورئ پس مکه کې بلا دیلی سیمې دي چې یو له بل سره نښتې دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د کجورو ونې دي چې له هغو نه ځینې یوه سوي دي او ځینې غبرګې. ټولې په یو اوبو خړوبېږي، خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أئنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانېږي نو د حیرانچا ول د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړه شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي، دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړو کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي په داس حال کې چې د دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده پر هغو باندې د خدای پاک د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا ده چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بخښنه کوي او دا هم حقیقت ده چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دا خلق كي ستا دا خبر لما نلوي انكار کري دي وائي كي فدغ سعيد باندي دا رب لوري كما نكانه ولي نازل نكرايش وائي تو خو یوازې خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله پاک د هر حاملې د ګیډې نه خبر دی چې په هغه کې جوړیږي هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمی یا زیاتوالی راځي د هغه څخه هم باخبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی. هغه لوی او په هر حال کې دلوارچا خاوندين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لتاشنا كن سوك كفزورة وغاقية يا روح أو سوك دستيف ترغنيكي فتشويني یا دو رضی پرانائی کے روان وی. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهِ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. دهغه لپاره ټول یو شان دي. د هر څا وړاندې وروسته ساتل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره دغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا ده چې الله پاک د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې الله پاک کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا وسیله نه شي کېدای. نه څوک د الله پاک مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. همغه ذات ده چه تاش تبریخ نازلوی چه داغی پلی دلو سرا اندیخ من که گئی هم او هیل من که گئی هم. همغه ذات ده چه لعوبون دک و ریز راپور تکوی. فَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. دورغه کا سهار دغل سنا سره دغه پاکی بیانوی او پریکی لغه حیبت نه پلر دی دو دوائی ها کسی دین که بریخناوی لگی او دیر کرد پا چا باندی که خوکشی هغه بی دو پا مغ حالت که را غردگی که کل خلق ده خدای جل جلالو پا باب پا شره اختکی گی پا واقعی که ده تدبیر دیر قوی ده له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفتیه الى الماء یبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال همغه ته بلنه ورکول حق دی پاتې شو هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشو ورکولی هغو ته بلنه ورکول خو داس دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوب کړي او ورنه وغواي چې راشئ زما خولې ته په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسېدونکي نه دي کټ مټ هم دغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه خير دي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال أغاخو هم دا الله فاقده چه أغتا دزنكي أو آسمان هر شيء كفوخي كناقوخ سجدكوي أو دا طول سيالو سيوري سهار أو ماقام داغه پولاندی کی تیگی قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار لدينا فختنا وكره دا آسمانونو او زمکی رب سوق دی او آیا الله پاک بیا دوی توی چه کلا چه حقیقت داده نو آیا تاسی لغ پرت داسی معبودان خپل کار گولون کی انگریلی چه پا خپلا دا خپل زان لپاره هم سه گرته او زیان واق ملری او آیا آیا لند او سرگور سر برابریگی آیا رنا او تیاره یوشانوی او کداش نه ده نو آیا دوی انګیرلو شریکان هم د الله پاک غوندې څه شی پیدا کړی دی چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدله ووایا د هر شی استوونکی یوازې الله پاک دی او هغه ایکې یو تر ټولو برلاسه دی انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع نبذ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله فاق لآسمانه وبور ولي أو هر لفتيف ويالي دخل ظرفيت تناسب واخستي وبهدل دا کله چې سیلاب را پورته شي نو په مخ باندې زګ هم راغی او هم دغه چې زګ پر هغو مادني جواهرو باندې هم را پورته کیږي چې خلق هغه د کاڼي لوښو او نور شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي په همدې مثال سره الله پاک د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې زد دی هغه د ګټې له منځه ځي، او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې تمیږي. په دې توګه الله پاک په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کومو کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله دا هغو لپاره ښېګڼه ده، او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولو شتمنۍ مالکان هم وي او هم دومره نوره ورسره کړي، نو هغوی به د خدای جل جلاله له نیونې څخه د ځان لپاره د فدیې په توګه د هغې ټولې ورکې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي، او دا غو استوگنزی دو زخد دیر بد استوگنزی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق فمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. خانو دا چوه که داشت که اغا چوه که استاد رب دا کتاب چه غفر تابان نازل کرده دی حق پیزنی، او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه لوند دی دواړه یو شان شي، نصیحت خو هوښیاران خلق مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. او دا هغو کړنلاره دا وي چې له الله پاک سره خپله ژمنه پوره کوي، هغه له تړون نه وروسته نه ماتوي. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. داغو سلام داوی چه الله پاک د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي، له خپل رب نه ویریږي، او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې نه چېرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرغا وعیتا ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئیک لهم عقب الدار. دا غوه دا حال وچه دا خپل رب در رضا لپاره نزغم نکار اخلی، دا من قائمه وی زموگ لور کری روزینا پا پتا او کاره دا گفت کبی، او د بدی مخنیوی پنیکی سرکوی، دا آخرت کور د همدغو خلقو لپاره دی. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکة یدخلون علیهم من کل باب. یعنی دا سی باغونه چه دا غو همیشنی آستوگنزی بوی، آغو با پختل هم پکی ننوزی، آو دا غو پلرونو نکونو، آو دا غو لمرمنو، آو دا غو لأولادونو سچه هر سوک صالحان وی، آغوی با هم لاغو سر حل تلار شی، ملائک با لحر اخوان دا غو دا هر کلیل پار را شی. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. او هغو تبوه چه پر تاسی سلامت یاده، څنګه چې تاسی په دنیا کې لسبس کار واخیست دا غف برکت من تاسی ده دی ور گردی دلیاست، نو تخده دغه دا آخرت کور. والذین یعنون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. طاتش والأخلق دع الله طاتش منه لك لا تلون ورسط ما تبيه او هغه اړیکې غوڅوي چې الله پاک د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خپروي، هغو د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډېر بد استوګنځی دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله پاک خوښه شي پراخه روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه څنګه روزي ورکوي. دا خلک په دنیایي ژوندانه کې خوشحاله دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند لنا چیز متاع نه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دا کسان چې د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت لمنلو نه انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نشانه ولې نازل نه شوه؟ ووایه د الله پاک چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره هماغه چاته ښیي چې هغه لوري ته ور وګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هم دغه چې خلق دي هغه کسان چې هغو د دې پیغمبر بلنه منلې ده او دا هغو زړونو ته د الله پاک په یاد سره ډاډینه ورته برخه کیږي. خبردار اوسئ هم دغه د الله پاک یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونه ته ډاډینه ورته برخه کیږي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نو کومو کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیکمرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی الله علیه وسلم فهم دې شان سره مفته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لیږلی چې مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واورې چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی دغه پرته بل هیڅ نابود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او همغه زما د ورګرځېدلو مرجې ده. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد او تبشو ککوم داسې قران ذکر شوی و چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلی وای یا ځمکه ترې شوی وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلی وای د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي بلکې ټوله واکمني یوازې د الله پاک په لاس کې ده نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناهیلي شوي نه دي چې که الله پاک غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و سانو چې له خدای پاک سره د کفر چلند غوره کړی دی پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت پرېوتی دی یا د هغو کور ته نږدې چېرته نازلېږي دا لړۍ به تر هغه وخته پورې روانه وي چې پر هغو باندې دا الله پاک وعده ترسره شي دا باوري ده چې الله پاک له خپلې وعدې ده مخالفت نه کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ نتانا مخی هم پر دیرو پیغمبرانو ملندی وحل شوی دی خو ما تل منکرانو تا محلت ور کردی او پا پای کنی هاگوی نگولی دی نو برا چی زما تزا چوم را سخت ور أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکي ګټلې تر نظر لاندې ده د هغه په مقابل کې دا سپین سترګې کېږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي ای پیغمبره دوی ته ووایه که هغوی په رښتیا سره د خدای پاک خپل ټاکلي برخوال وي نو تاسې دی چې هغوی څوک دي آیا تاسې الله پاک په یوې داسې نوې خبرې خبروي چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسې په خوله راځي هغه وایي حقیقت دا ده چې کومو خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړای شوي دي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړای شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله واق د دغه خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او دا آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی هیڅوک داس نشته چې له خدای پاک نه د هغه ژغورونکی وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار لا خدانا دوير دونكو انسانان لبارشي دكم جنت وعدا شويدا د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالې بهیږي د هغه میوې نه ختمېدونکي دي او د هغه سیوری همیشنی دی دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا ده چې دا غول پاره د دوزخ اور دی. والذین آتیناهم الكتاب يفرحون بما انزل الینا الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. اے پیغمبره، کومو خلکو ته چې موږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې موږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي، او په بېلابېلو ډلو کې ځینې خلک داسې نشته چې د ده ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله پاک د بندګۍ حکم راکړ شوی دی، او له دې نه منع کړای شوی یم چې څوک دغه شریک وانګیرم. له دې قبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لهم دي لارخون سره موږ دغه عربي فرمان پر تا باندې نازل کړی دی، اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه، نو د الله پاک مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دي او نه څوک دغه له نیونې نه تا ژغورلی شي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أنكتاب. لطا تمحك هم مقدير پیغمبران دي قلدي او موږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو، او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې دې د پا الله پاک له اذن څخه په خپله کومه نښانه راوړې ښودلې وای. د هر وخت لپاره یو کتاب دی.